Εσείς είστε της λυρικής ή είστε τίποτα μπας κλάς? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα και ας ξεκινάει από την Τρίτη, μετά από τριήμερο και μετά από πολλές μαζεμένες ειδήσεις, η μία πάνω στην άλλη. Επέλεξα να αφιερώσω τα 3-3,5 περίπου πρώτα λεπτά της εκπομπής στην φωνή της Μαρίας Κάλλας, από τον Οθέλο βεβαίως. Αυτό εδώ είναι το Ave Maria, η προσευχή, το καληνύχτισμα της Δεσδεμόνας λίγο πριν πάει να ξαπλώσει ανυποψίαστη για την μοίρα της και για τον τυφλωμένο από τη ζήλια Οθέλο που έρχεται να την σκοτώσει. Πιο υποψιασμένοι με την επικαιρότητα, ίσως να πιάσατε τη σύνδεση, να καταλάβατε. Οι άλλοι, δεν σας κατηγορώ, είναι πολλές μαζεμένες οι ειδήσεις. Ξεκινώ από εκεί, από τη λυρική σκηνή, γιατί με απασχολεί ιδιαιτέρως η σχέση, αυτή η ολέθρια σχέση που φαίνεται να εξελίσσεται μεταξύ του πολέμου και του πολιτισμού. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω αυτό. Θα βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα για τη ζωή μας και μετά τον πόλεμο, και θα έχουμε να ξεκαθαρίζουμε λογαριασμούς για πολύ καιρό μεταξύ πολέμου και πολιτισμού. Αφορμή για το σημερινό ξεκίνημα είναι όσα έγιναν στη λυρική σκηνή σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε μια λυρική σκηνή που κατέληξε να είναι αρένα, με πολύ μίσος, με πολύ πάθος, με πολύ θυμό μεταξύ των αντιπαρατηθέμενων απόψεων και με κερδισμένη την κυρίαρχη άποψη σε αυτή τουλάχιστον την φάση στη χώρα μας και στη ζωή μας. Εδώ μια ανίερη μίξη από την Μαρία Κάλλας. Πάμε στην Νέα Ορλεάνη και εκεί που οι Άγιοι αρχίζουν να κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Λοιπόν, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή που θα ακούσετε την επόμενη μία ώρα παρακάτι λέγεται «Πίσω σελίδες». Είναι Τρίτη, είναι 8 ο Μάρτιος, είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Θα μου επιτρέψετε να κρατήσω πάρα πολύ μεγάλες επιφυλάξεις, όχι για την ίδια την Παγκόσμια ημέρα, αλλά γιατί το καθεστώς, το κλίμα στο οποίο ζούμε, μάλλον ακούγεται τραγική ηρωνία το να γιορτάζεις τη γιορτή της γυναίκας σήμερα. Όσες νιώθετε ότι γιορτάζετε, ασφαλώς με τις καλύτερες ευχές μου, αλλά η ουσία είναι, δεν είναι γιορτή, ειδικά με τόσες γυναικοκτονίες, ειδικά με τόσα ανοιχτά ζητήματα, ειδικά με τόσες, η περίπτωση Coca-Cola και λοιπά, Γεωργία στη Θεσσαλονίκη έχει κλείσει, ακόμα περιμένουμε. Η περίπτωση revenge porn του Στάθη Παναγιωτόπουλου δεν σε αφήνει, δεν νομίζω ότι... Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχεις αφορμές για να βάλεις στην σωστή της διάσταση την γιορτή της γυναίκας. Που φυσικά, αγαπητές μου, δεν είναι ξεσαλώματα και striptease και πώς το λένε, επισκέψεις σε ανδρικά στριπτιζάδικα. Αυτά μπορείτε να τα κάνετε κάθε μέρα, και σήμερα και κάθε μέρα, αλλά δεν γιορτάζεται έτσι η γιορτή της γυναίκας. Θα μου επιτρέψετε, θα μου πεις όπως θέλουν, θα τη γιορτάσουν και σε καμία σε ρωτήσουν. Επίσης, προφανώς, χρόνια πολλά, ας μην τζακωθούμε και γι' αυτό. Οι ειδήσεις από τον πόλεμο. Ας ξεκινήσω από εκεί, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό. Οι ειδήσεις από τον πόλεμο είναι ότι, μάλλον από την διπλωματία που πάει δίπλα-δίπλα με τον πόλεμο, και εκεί που στηρίζουν, όσοι τουλάχιστον έχουν, θεωρώ, ακόμα τα μυαλά τους κοιτώντας την ειρήνη και όχι τα άλλου είδους συμφέροντα. Όσοι λοιπόν κοιτάμε την ειρήνη, βάζω ξεκάθαρα τον εαυτό μου σε αυτό, το μυαλό μας είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η μόνη λύση που βρέθηκε, που φαίνεται να υπάρχει ένα φως μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας, είναι η διάνοιξη διάβλων για την ασφαλή μεταφορά των ανθρώπων, των αμάχων, στις πόλεις όπου γίνονται που έχουν μετατραπεί σε θέατρα συγκρούσεων. Και αυτό είναι ασφαλώς θετικό. Ασφαλώς θετικό. Βεβαίως και εκεί υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Διότι οι Ρώσοι, λέει, ζητάνε οι διάβλοι που θα φεύγουν οι άμαχοι να πηγαίνουν είτε προς τη Λευκορωσία, που είναι δική τους φιλική χώρα με τη Ρωσία, ή προς την ίδια τη Ρωσία. Και εκεί υπάρχει ζήτημα. Πάντως φαίνεται να υπάρχει μια θετική στάση και από τις δύο πλευρές, ώστε να προστατευτούν οι άμαχοι. Τουλάχιστον στα λόγια. Πάλι από τα λόγια μέχρι τα χαρτιά είναι τεράστια η απόσταση, το ξέρω. Από τα λόγια μάλλον και τα χαρτιά μέχρι την πραγματικότητα είναι τεράστια η απόσταση. Αλλά τουλάχιστον ως θετικές προθέσεις ας τις καταγράψουμε, και ας είναι αυτό το κέρδος που βγήκε από τις συνομιλίες τις χθεσινές. Ενώ εμείς πετούσαμε χαρτέτο, εκεί συζητούσαν για πιο σοβαρά πράγματα. Αλλά το Σάββατο τσακωθήκαμε. Θα μου πεις, έχουμε χιλιάδες αφορμές να τσακωνόμαστε. Περάσαμε από τους εμβολιαστές, αντιεμβολιαστές πολύ γρήγορα. Περάσαμε από το υπέρ ή κατά του δημόσιου συστήματος υγείας. Περάσαμε από όλο αυτό με τη Ρωσία ή με την Ουκρανία τώρα. Με τον Πούτιν ή με τον ΝΑΤΟ. Και αφήστε να δείτε τώρα εκεί πέρα τι μαλλιοτράβηγμα έχει να πέσει, ακόμα και μέσα στη λυρική σκηνή, την εθνική λυρική σκηνή. Ας μην ξεχάσω να τονίσω, αν έχετε χάσει λίγο τα προηγούμενα, ότι στο θέμα πολιτισμός έχουμε ράματα για τη γούνα τουλάχιστον των κρατούντων σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και συνολικά θα σας έλεγα, πανευρωπαϊκά, αλλά κοιτώντας εδώ το δικό μας, τη δική μας τη γωνιά, σας θυμίζω ότι ερχόμαστε από την απαγόρευση της συνεργασίας με ρωσικά μπαλέτα, με ρωσικούς θεατρικούς, μουσικούς, κινηματογραφικούς οργανισμούς. Γενικά οτιδήποτε ρωσικό, ρωσόφωνο είναι στο πύρτο εξώτερο, μεταξύ αυτών ο Τσαϊκόφσκι και λοιπά, γιατί έτυχε να είναι μια παράσταση της λίμνης των Κίκνων που τελικά απαγορεύτηκε. Ο θέλος που ανεβαίνει στην λυρική σκηνή δεν έχει να κάνει με Ρωσία-Ουκρανία. Οπότε θα μου πεις τώρα τι έγινε, πώς μπλέξαμε τον Οθέλο, αν έχεις χάσει τι έγινε μες το Σαββατοκύριακο. Τον Οθέλο του Βέρντι και του Σέξπιρ τον μπλέξαμε διότι χρησιμοποιήθηκε η παράσταση αυτή για να γίνει πολιτική μέσα στην αίθουσα της λυρικής σκηνής και καταλαβαίνετε ότι όποτε εμπλέκεται η πολιτική αρχίζουν τα πράγματα να είναι λίγο περίεργα, ειδικά δε αν θέλεις να τα πας προς την κατεύθυνση αυτού που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι της λυρικής σκηνής εν προκειμένου. Το respect που τραγουδά εδώ η κυρία Aretha Franklin προφανώς είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, ειδικά αν έχει να κάνει με την αντίθετη άποψη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι έγινε και πώς μπλέκει ξανά ο πολιτισμός μετά του πολέμου. Πριν την έναρξη της παράστασης ανέβαζαν Οθέλο στην εθνική λυρική σκηνή. Πριν την έναρξη της παράστασης, αυτό έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 5 Μαρτίου, ένας νεαρός από τους χορευτές, ένας από τους συμμετέχοντες στην παράσταση, κρατώντας μικρόφωνο, ανέβηκε στη σκηνή, είπε ότι λέγεται Γιάννης Μητράκης, ότι είναι χορευτής, μέλος του μπαλέτου της λυρικής σκηνής και ότι ο πατέρας του είναι Έλληνας, αλλά η μητέρα του είναι Ουκρανή. Και είπε ότι αυτά που θα πει, αυτά που θα σας πω παρακάτω, εκφράζουν όλη την λυρική σκηνή. Εκφράζουν όλους τους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους της εθνικής λυρικής σκηνής. Είπε καταρχάς ότι η σημερινή παράσταση, η του Σαββάτου, η παράσταση αφιερώνεται στην Ουκρανία και τους κατοίκους της. Μέχρι εκεί καλά τα πράγματα. Όταν όμως ο νεαρός αυτός άρχισε να αναλύει το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουκρανία, όπως ήταν μάλλον φυσικό, άρχισαν από κάτω να υπάρχουν και μερικές διαφορετικές φωνές. Για τους Αμερικανούς θα πεις τίποτα, ή μόνο οι Ρώσοι είναι οι κακοί. Προσέξτε, είμαστε, περιμένουμε να αρχίσει ο Θέλος. Έτσι, δείτε το σαν σκηνικό, περιμένουμε να αρχίσει ο Θέλος και ξαφνικά συζητάμε για τον πόλεμο. Να μην σας τα πολυλογώ, όταν κάποιοι από κάτω φώναξαν πες και για τους Αμερικανούς, σηκώθηκαν κάποιοι άλλοι από κάτω που ήταν ο κυριότερος όγκος της πλατείας και γιουχάριζαν αυτούς που είπανε πες και για τους Αμερικανούς. Δεν ήθελαν να πούμε για τους Αμερικανούς, θέλανε να πούμε μόνο για τους Ρώσους. Ο δε χορευτής τελείωσε την ομιλία του με το «Ζήτω η Ουκρανία», κρατούσε και μια ουκρανική σημαία πρέπει να σας πω στην πλάτη του. Και καταλαβαίνετε ότι ο Θέλος έχει πάρει φωτιά στην ουσία. Ποιος ο Θέλος τώρα και ποιας Δυσδαιμόνα και άστα να πάνε στο καλό. Εν πάση περιπτώσει ξεκινάει η παράσταση και το καλύτερο έρχεται στο μέσον της παράστασης μετά την πρώτη δεύτερη πράξη, όπου μια άλλη ομάδα συντελεστών της λυρικής σκηνής ανεβαίνει στην σκηνή και λέει χωρίς μικρόφωνο αυτή τη φορά. Ο πρώτος αποδείχτηκε ότι ήταν επισήμως μέσα στην διοργάνωση. Είχε μάλιστα, λέει, και όπως περιγράφουν και αυτόπτες μάρτυρες, είχε και τον προβολέα να τον φωτίζει και ήταν μια οργανωμένη κατάσταση από ό,τι φαίνεται από τους ηθήνοντες στη λυρική σκηνή. Οι άλλοι που ανέβηκαν μετά, αφού είχε υποθεί ότι αυτά που θα σας πει ο πρώτος είναι για εκ μέρους όλων των εργαζόμενων και των καλλιτεχνών της λυρικής σκηνής, μετά ανέβηκε μια ομάδα καλλιτεχνών της λυρικής σκηνής που είπαν ότι εμάς δεν μας εκφράζουν αυτά που είπε ο προηγούμενος. Και εμείς καταγγέλουμε συνολικά τους πολέμους και τον ΝΑΤΟ και την Δύση και τον Πούτιν φυσικά και τους πάντες. Καταλαβαίνετε μετά, άστα μετά, τι να σου λέω τώρα, μαλλί με μαλλί. Το δεύτερο κείμενο ήταν μια παραγραφούλα. Έλεγε: εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην κίνηση που έκανε η διοίκηση, χωρίς να ερωτηθούμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα, να βγάλει μια ανακοίνωση που δείχνει μια μονομέρεια με το θέμα του πολέμου που γίνεται στην Ουκρανία. Εμείς δεν τασόμαστε με καμία πλευρά του πολέμου. Η τέχνη πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους. Είμαστε υπέρ της ειρήνης. Να σταματήσει τώρα ο πόλεμος. Είμαστε αλληλέγγυοι με τον Ουκρανικό λαό και τους λαούς της περιοχής. Δεν αποδεχόμαστε την κυβερνητική προπαγάνδα για να νομιμοποιηθεί στη συνείδηση του κόσμου η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Λέμε τώρα να σταματήσει ο πόλεμος. Αυτό σας το διαβάζω εγώ, γιατί σε αντίθεση με το άλλο του νεαρού, δεν ακούστηκε στο αυτό, γιατί από κάτω άρχισε η οχλαγωγή. Μόλις είπανε εμείς τα σόκα κατά της κυβέρνησης κλπ. Από κάτω προφανώς η πλατεία, η πλατεία στη λυρική σκηνή, και εδώ τίθεται ένα ζήτημα, αν θέλετε να το συζητήσουμε, έχει μια πολιτική κατεύθυνση από ό,τι φαίνεται. Έχει ένα πολιτικό χρώμα. Μπορεί να έτυχε, δηλαδή πήγαν όλοι οι νεοδημοκράτες, ρε παιδί μου, στην λυρική σκηνή εκείνη τη μέρα. Πήγανε όλοι οι νοικοκυρέοι, πήγαν όλοι. Τι συμβαίνει. Κρατήστε το λίγο στην άκρη αυτό. Εν πάση περιπτώσει, να μην σας τα πολυλογώ, που ήδη έχω πολυλογήσει. Ολοκληρώθηκε μεν η παράσταση. Μετά βγήκε και ακόμα ένας άνθρωπος, ο πρωταγωνιστής, αυτός που έπαιζε τον Οθέλο. Και μάλιστα ο οποίος είναι και από τους σημαντικότερους από ό,τι μαθαίνω, δεν είμαι ειδικός, στο λυρικό τραγούδι, στην όπερα, εν πάση περιπτώσει, αυτή την περίοδο, παγκοσμίως, και ο οποίος είναι και αυτός Ουκρανός. Και πήγε να πει και αυτός τη δική του αλήθεια, αλλά και αυτόν τον γιουχάρανε. Λέγεται Αλέξανδρος Αντονένκο, είναι ο τενόρος που έπαιζε τον Οθέλο. Ανέβηκε λοιπόν και αυτός μετά, λέει μια καλησπέρα σε σπαστά ελληνικά και συνέχισε στα αγγλικά. Είμαι και εγώ Ουκρανός, και μόλις είπε έχω συγγενείς στην Ουκρανία, άρχισε ο κόσμος να χειροκροτεί από κάτω. Σου λέει δικός μας. Προσέξτε τώρα, ο κόσμος έχει χωριστεί τώρα, εμείς είμαστε με την Ουκρανία από κάτω, έτσι. Λοιπόν, αλλά έλα όμως που δεν τους άρεσε η συνέχεια, γιατί λέει έχω και εγώ συγγενείς στην Ουκρανία, αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι σημερινός, είναι εδώ και 8 χρόνια. Ω παπά, εκεί τώρα μόλις άρχισε. Δεν θυμόμαστε, δεν πρέπει να θυμηθείς τίποτα πιο πίσω. Πρέπει να πεις μόνο για τον πόλεμο που γίνεται τώρα από τον Πούτιν, τον κακό. Που κακός γίνεται ο πόλεμος φυσικά, ασφαλώς, και πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Και είναι εισβολέας ο Πούτιν και είναι υπεριαλιστής από τη δική του πλευρά και ο Πούτιν. Αλλά έτσι και πεις ότι ο πόλεμος γίνεται εδώ και 8 χρόνια στην Ουκρανία, ότι έχουμε και προηγούμενα, τίποτα, γιουχάισμα. Και ας ήταν και ο πρωταγωνιστής, πάει και ο Οθέλος. Στο μαύρο και ο Οθέλος. Τον μαύρισαν, ήταν έτσι κι αλλιώς μαύρος στο έργο. Κάτι πήγε να πει ο έρμος ο Αντονένκο, ότι δεν είναι καλό η τέχνη να εμπλέκεται με την πολιτική, τίποτα γιούχα από κάτω, και όχι μόνο αυτό. Τελικά ολοκληρώθηκε η παράσταση με 1000 βάσανα. Αυτός ήταν ο πρωταγωνιστής και μετά στο τέλος τον χειροκροτήσανε λιγότερο από τους χορευτές που ήταν ο χορευτής με τους άλλους, καταλάβατε, γιατί τελικά στο χειροκρότημα φαίνονται όλοι. Για να καταλάβετε το όλο κλίμα που ζει η χώρα αυτή τη στιγμή και την όλη παράνοια, είχε υπάρξει άλλο ένα ζήτημα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων διατάχθηκε, λένε οι κακές γλώσσες, της προτάθηκε, λένε οι πιο επίοικείς, από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Μπακογιάννη, ξέρετε αυτόν με το ρουβά, με τα 200 χιλιάρικα στο Λυκαβητό, με το μεγάλο περίπατο, ναι, με το μεγάλο περίδρομο, με τους φοίνικες που μετά θα γίνουν πλατάνια, αυτός τέλος πάντων, ο Κώστας Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο 65+%, να τα λέμε όλα, έτσι, λοιπόν. Αυτός Καθίστε να δείτε πάνω που πήγα να πω γι' αυτόν, πνίγηκα. Γενικά μάλλον με την οικογένεια όταν πας να αναφερθείς κάτι δεν πάει καλά. Εγώ θα επιμείνω. Αυτός λοιπόν πρότεινε στην ορχήστρα της Συμφωνική του Δήμου Αθηναίων να ανοίξει σε μια παρουσία της δημόσια την συναυλία της με τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας. Σε ένδειξη συμπαράστασης, ναι. Και τους μοίρασαν λέει και τις παρτιτούρες και η μουσική της ορχήστρας έκαναν μια συνέλευση και είπαν ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτόν τον τρόπο. Και βρήκαν διαφορετικό τρόπο να εκφράσουν. Γιατί να πούμε τον ύμνο της Ουκρανίας ξαφνικά. Εν πάση περιπτώσει, στη λυρική σκηνή τώρα ξέρανε αυτό το προηγούμενο, προφανώς, και αποφάσισε η λυρική σκηνή, σας θυμίζω, Ίδρυμα Νιάρχος, έτσι, στην παραλιακή, πια η λυρική σκηνή δεν είναι κρατικός φορέας. Θυμάστε κάποτε που είχε πρόεδρο τον κύριο Οδυσσέα Κυριακόπουλο, του ΣΕΒ. Κρατήστε το και αυτό. Κάποτε πρόεδρος στη λυρική σκηνή ήταν ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Να το έχετε υπόψη σας και αυτό και θα σας πω και μια ιστορία παλιά από τότε. Στη λυρική σκηνή λοιπόν αποφάσισαν ότι θα έβγαζαν τον Ουκρανό χορευτή να πει με την σημαία της Ουκρανίας ντυμένος τη δική του ιστορία, να χειροκροτήσει ο κόσμος από κάτω, αλλά δεν είχαν προβλέψει ότι από κάτω θα είναι και έστω μερικοί, λιγότεροι. Να πούνε πες και για τους Αμερικανούς και να αρχίσει όλο αυτό το μαλευράσε, και επίσης δεν είχαν προβλέψει ότι και ο πρωταγωνιστής ο Οθέλος θα έλεγε, που είναι και αυτός Ουκρανός, θα έλεγε ότι παιδιά είναι 8 χρόνια ο πόλεμος, δεν είναι τώρα στην Ουκρανία, τώρα τα θυμηθήκατε αυτά. Και καταλαβαίνεις ότι εκεί που πας να κάνεις τον πολιτισμό όχημά σου λίγο να στραβώσει η φάση, αρχίζεις να έχεις μετά διάφορες άλλου είδους αναζητήσεις και προβληματισμούς. Θα σας πάω λίγο πίσω στο 2009, γιατί στη λυρική σκηνή αυτό που σας περιγράφω τώρα το περιγράφω διαβάζοντας, έτσι, δεν ήμουν παρόν φυσικά και επιδέχομαι και άλλες, αν κάποιος από τους ακροατές των πίσω σελίδων ήταν εκεί, αν υπάρχει άλλη οπτική προφανώς να την καταγράψουμε. Θα σας πάω στο 2009, τέτοιες μέρες πάλι, 6 Μαρτίου, αυτό έγινε 5 Μαρτίου, τότε ήταν 6 Μαρτίου, στην παράσταση Ρουσάλκα, η λυρική σκηνή, εκεί έχω υπάρξει παρόν, η λυρική σκηνή ζει το εξής φοβερό σκηνικό. Στην παράσταση Ρουσάλκα, που ανεβάζει, μάλιστα που ανεβαίνει για πρώτη φορά τότε στην Ελλάδα, υπάρχει ένα φιλί μεταξύ δύο ανδρών, έτσι το είχε δει σκηνοθέτηδα σε εκείνη την συγκεκριμένη παράσταση. Αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση τότε των μελών της ορχήστρας, η οποία η ορχήστρα κατά την πρόβα, τις πρόβες, βλέπει ότι υπάρχει ένα φιλί μεταξύ δύο ανδρών και βγάζει μια ανακοίνωση και λέει: κάνατε ένα κλασικό παραμύθι. Η ορχήστρα τώρα έχει άποψη, η ορχήστρα, για τη σκηνοθεσία του έργου. Κάνατε ένα κλασικό παραμύθι, λέει, με αυτό ομοφιλοφιλοφιλικής και αυτής προπαγάνδας και κάτι τέτοια. Ακούστε, το θυμάμαι. Μετέτρεψε, λέει, η σκηνοθέτηδα ένα απλό παραμύθι σε έκφυλο ομοφιλοφιλικό έργο. Έτσι έλεγε η ορχήστρα της λυρικής για την σκηνοθέτηδα της λυρικής για την παράσταση Ρουσάλκα. Είμαστε τον Μάρτιο του 2009. Εκείνη την μέρα λοιπόν πηγαίνει μια ομάδα από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και λέει θα διαμαρτυρηθούμε, θα παρεύουμε πριν από την έναρξη της παράστασης για να πούμε και εμείς τη δική μας άποψη. Το τι γίνεται μέσα, παιδιά, το τι ζήσαμε τότε. Με τον κόσμο, με τον όχλο μέσα στην πλατεία να φωνάζει έξω, φύγετε από εδώ, γκέιδες, πούστιδες, τέτοια. Επειδή θέλανε να διαβάσουν ένα κείμενο που έλεγε ότι η ορχήστρα δεν μπορεί να κατεβάσει το έργο και είχαν επιβάλει να μην υπάρξει το φιλί μέσα στην παράσταση, γιατί λέγανε αν υπάρξει το φιλί δεν θα παίζουμε εμείς από κάτω. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Πολιτισμός, όχι αστεία. Αλλά εμένα η οπτική μου δεν είναι ούτε στην ορχήστρα, τότε έλεγα λυρική και ομοφοβική. Υπάρχει ένα παλιό κείμενο, θα σας βάλω το link για να δείτε και το βίντεο. Υπάρχουν αυτά και σε βίντεο από τότε. Η οπτική μου δεν είναι σε αυτούς στην ορχήστρα. Η οπτική μου είναι στους ανθρώπους που είναι από κάτω στην πλατεία. Στο πώς υποδέχονται, στο πόσο έτοιμοι είναι να υποδεχτούν στη μία περίπτωση το ζήτημα της ομοφιλοφιλίας, στην άλλη περίπτωση το ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα που ζούμε, που βιώνουμε αυτή την περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία. Στο δεύτερο μέρος έχω να σας πω δύο πραγματάκια ακόμα για αυτή την ολέθρια σχέση πολιτισμού και πολέμου. Στον Οθέλο είμαστε, όπως έχετε καταλάβει σήμερα, τουλάχιστον στην αρχή του πρώτου και του δεύτερου μέρους των πίσω σελίδων. Εδώ είναι η Κύρι Ντεκανάουα με τον Πλάθικο Ντομίνγκο, φυσικά, από τον Οθέλο του Βέρντι, ο οποίος είναι αυτή την φορά το θύμα της εμπλοκής. Της εμπλοκής της πολεμικής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και της εμπλοκής της πολιτισμικής που έχει βάλει όλους μας σε μια δίνη παραλογισμού, θα έλεγα. Η έκφραση είναι μάλλον επίοικης, αλλά ας μείνω μέχρι εκεί. Είναι Τρίτη, είναι 8 ο Μάρτιος, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Υπάρχει που λέτε ένα ερώτημα το οποίο σας ομολογώ ότι συχνά πυκνά πέφτει μπροστά μου και προσπαθώ να το αποφύγω, προσπαθώ, ξέρετε, να αποφύγω την απάντηση, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να βάλεις ταμπέλες και στην τέχνη και στον πολιτισμό συνολικά και στους ανθρώπους εν τέλει, στους ανθρώπους που είναι κοντά στην τέχνη. Προσέξτε να δείτε, η αντίδραση σε ό,τι αφορά την λυρική σκηνή στη συζήτηση αυτή δείχνει ποιοι άνθρωποι είναι από κάτω. Όχι, πολύ γρήγορα το πάω, μάλλον. Σας είπα και πριν, τι ήταν, βρε παιδί μου, αυτοί από κάτω, όλοι είναι ο δημοκράτες ή οι Έλληνες είναι υπέρ του ΝΑΤΟ ξαφνικά και βλέπουν ποιο είναι το συμφέρον της πατρίδας μας και ξεχνούν τον προηγούμενο πόλεμο και πιάνουν τον πόλεμο μόνο από τις 24 Φεβρουαρίου. Όταν ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας. Ο νεαρός χορευτής που ανέβηκε στο βήμα δεν ανέβηκε τυχαία. Και μάλιστα η ομιλία του, χωρίς τις αντιδράσεις, για έναν περίεργο λόγο, είναι και δημοσιευμένη κάτω από το site της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και στο κανάλι στο YouTube της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Πάει να πει ότι ήταν η επίσημη θέση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε σχέση με τον πόλεμο. Σας είπα, εκείνο που δεν υπολόγισαν ήταν ότι από κάτω θα υπάρξει έστω και ένας, δύο, πέντε που να πούν, βρε παιδιά, ο πόλεμος δεν ξεκίνησε τώρα και έχει παρελθόν και πείτε και για τους Αμερικανούς. Αλλά αυτά μάλλον δεν ήταν έτσι, δεν είχαν ευήκοα ότα οι παρόντες και οι παρούσες στην λυρική σκηνή εκείνο το βράδυ του Σαββάτου. Σας μετέφερα και τις εμπειρίες μου όντας παρόν τότε το 2009 στην λυρική σκηνή, στην αντίδραση για την υπόθεση της Ρούσαλκα, όχι Ρούσαλκα που είπα πριν, Ρούσαλκα, όταν αντέδρασε το κοινό στην προσπάθεια μιας ομάδας της γκέι και λεσβιακής κοινότητας της χώρας μας να διαμαρτυρηθεί για τη λογοκρισία που ήθελε να επιβάλλει η ορχήστρα σε ένα φιλί μεταξύ δύο ανδρών, έτσι όπως είχε φανταστεί την Ρούσαλκα. Η σκηνοθέτηδα ήταν η Μαριόν Βάσερμαν, η σκηνοθέτηδα της παράστασης εκείνης. Η Ρούσαλκα είναι έργο του Αντωνίν Ντβόρζακ. Μου τριβελίζει το μυαλό το ερώτημα. Τι είδους κόσμος είναι αυτός τελικά, ρε παιδί μου, που πηγαίνει στην λυρική σκηνή? Μήπως έχουμε να κάνουμε με μια μπουρζουαζία του ακραίου κέντρου, αυτούς τους ίδιους ανθρώπους που τους συναντάς άλλοτε απέναντι σε ένα Ζακ Κωστόπουλο, άλλοτε απέναντι στην υπόθεση Κουφοντίνας, που δεν ανέχεται καν να συζητήσει για τα δικαιώματα του κρατουμένου, εφόσον ο κρατούμενος είναι τρομοκράτης? Μήπως τον συναντάς τον ίδιο κόσμο σε άλλες μοίριες όσες περιπτώσεις? Μήπως είναι ο ίδιος κόσμος που στο έγκλημα της Ανδραβίδας θα ήταν έτοιμος να ξεσκίσει έναν πιθανό Αλβανό δράστη, αλλά τώρα που ο δράστης είναι ο Έλληνας σπιτονικοκύρης και είναι Αλβανοί τα θύματα και το ζευγάρι και τα μικρά τους παιδιά, είμαστε λιγάκι πιο έτοιμοι να δεχτούμε τα ψυχολογικά του προβλήματα? Μήπως αυτό το ίδιο κοινό τελικά είναι ο μεσαίος χώρος, ο περιβόητος? Πολύ μακριά το πάω μάλλον, Αυτό εδώ είναι το επίμαχο απόσπασμα. Είμαι Γιάννης Μητράκης και είμαι χορευτής του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ο πατέρας μου είναι Έλληνας και η μητέρα μου είναι Ουκρανή. Εδώ και 10 μέρες η χώρα της μητέρας μου και των παππούδων μου βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων. Εκ μέρους όλων των εργαζομένων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα ήθελα να σας πω ότι η απόψινή παράσταση αφιερώνεται στην Ουκρανία και τους κατοίκους της, οι οποίοι ζουν δραματικές στιγμές. Ας γίνει η τέχνη και ο πολιτισμός η φωνή όλων μας για την άμεση λήξη αυτού του πολέμου. Ας κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα αθώα θύματα αυτού του πολέμου. Please join me in a moment of silence for all the innocent victims of this conflict. Ευχαριστώ πολύ. Slava Ukraini! Αυτό λοιπόν ήταν το ηχητικό. Έχει ανέβει έτσι ακριβώς. Έχω κόψει το κομμάτι του ενός λεπτού σιγής προφανώς. Και στο τέλος είπε «Σλάβα Ουκρανία», που πάει να πει «Ζήτω η Ουκρανία», ο χορευτής, με την ουκρανική σημαία στους ώμους του. Μετά, όπως σας είπα, υπήρξαν και άλλες παρεμβάσεις και από τους υπόλοιπους εργαζόμενους που είπαν ότι εμάς, από μια ομάδα μάλλον των άλλων εργαζόμενων που είπαν ότι εμάς δεν μας εκφράζει αυτό και ότι είμαστε γενικά κατά του πολέμου και έχουμε να πούμε και πολλά για το ΝΑΤΟ και για την Αμερική. Αλλά αυτό δεν είναι στην επίσημη σελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Προσέξτε, όλα αυτά έρχονται στην συνέχεια της προτροπής της Ουκρανικής Ομοσπονδίας Κινηματογράφου προς τις υπόλοιπες κινηματογραφικές ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο να αποβάλουν τα έργα των Ρώσων σκηνοθετών, τον ρωσικό κινηματογράφο. Σας έχω πει ήδη από την Παρασκευή ότι η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου δέχτηκε την προτροπή αυτή και πετάγονται έξω όλες οι ρωσικές ταινίες από όλα τα φεστιβάλ, άσχετα από το αν είναι ή όχι με τον Πούτιν. Οι ταινίες εννοώ, αν σατιρίζουν, αν στυλιτεύουν το καθεστώς του Πούτιν ή αν είναι φιλοπουτινικές, ας το πω έτσι. Όχι, φτάνει, αρκεί το ότι είναι ρωσικές. Δεν χρειάζεται να δείτε ρωσικό κινηματογράφο. Τελειώσαμε με αυτό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην Ελλάδα. Σας είπα για την παράσταση της Λίμνης των Κύκνων και την προτροπή, την απόφαση μάλλον, όχι την προτροπή της κυρίας Μενδώνη να σταματήσει οποιαδήποτε πολιτιστική συνεργασία με οποιοδήποτε ρωσικό στοιχείο, και όλα αυτά βάλτε τα σε ένα ωραίο μίξερ για να δείτε και μια παγκόσμια τάση αυτή τη στιγμή να αποβληθεί όχι μόνο ο Πούτιν ως προσωπικότητα ή το καθεστώς του, να αποβληθεί συνολικά ο σπουδαίος, θα μου επιτρέψετε, και δεν χρειάζεται να τον πω εγώ σπουδαίο για να είναι σπουδαίος ρωσικός πολιτισμός συνολικά. Και όλα αυτά γιατί ο Πούτιν έχει εισβάλει στη Ρωσία. Προφανώς είναι αρκετός ο λόγος. Δεν ήταν αρκετός ο λόγος όταν εισέβαλαν οι Αμερικανοί στην Ιουγκοσλαβία, όταν εισέβαλαν οι Αμερικανοί στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν. Δεν ήταν κανένας άλλος. Όταν εισέβαλαν οι Τούρκοι στην Κύπρο, δεν πετάξαμε ποτέ κανένα κομμάτι του πολιτισμού τους συνολικά έξω. Τώρα πετάμε τον πολιτισμό. Ο Σόλτς, βέβαια, ο Γερμανός καγκελάριος, λέει ότι μάλλον μπορούμε να πετάξουμε τον πολιτισμό. Αυτό που δεν μπορούμε να πετάξουμε είναι, ξέρετε, το φυσικό αέριο, και άρα διαφωνεί με την επιβολή κυρώσεων ως προς την προμήθεια φυσικού αερίου, διότι ακόμα κάνει κρύο στην Ευρώπη και δεν είναι να παίζεις με αυτά τα πράγματα. Και έρχεται και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, αυτή η κυρία Μαρία Ζαχάροβα, που μόνο που ζάχαρη δεν μας κέρασε, να επικρίνει την ελληνική κυβέρνηση για την στάση της συνολικά στο θέμα. Και αν διαβάσετε τους τίτλους «Προσβλητική Ζαχάροβα», «Προκαλεί», «Προκλητική», «Προκαλεί», τέτοιου είδους είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούνται, λέω, βρε παιδί μου, μήπως να πάω να διαβάσω όλο το κείμενο, να δω τι είπε αυτή η Ζαχάροβα, εν πάση περιπτώσει, για μας τους κακούς Έλληνες τώρα, εν μέσω του πολέμου. Λοιπόν, η κυρία Ζαχάροβα, εγώ θα τολμήσω να σας διαβάσω το υπόλοιπο απόσπασμα, και ας μην είναι πολύ δημοφιλές το να αναφέρεσαι σε Ρώσους αξιωματούχους αυτή την περίοδο. Στο όνομα των συλλογικών δυτικών σχεδιασμών να κάνουν κακό στη Ρωσία με κάθε κόστος, θυσιάστηκε η κοινή λογική. Οι διμερείς δεσμοί καταστρέφονται σκοπίμως και οι ρωσοελληνικές σχέσεις δυστυχώς δεν αποτελούν εξαίρεση. Η Αθήνα, λέει η κυρία Ζαχάροβα πάντα, υποστηρίζει ενεργά το καθεστώς κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας αποδίδουν δήθεν ενεργειακό εκβιασμό, διακηρύσουν ως στόχο την τάχη στη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Οι αδιάκοπες προμήθειες του οποίου επί δεκαετίες αποτελούν σταθεροποιητικό παράγοντα για τον εθνικό ενεργειακό τομέα. Με τη συλλογική διρεκτίβα των Βρυξελών, ο ελληνικός ουρανός έκλεισε για τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες. Δόθηκε η διαταγή για αναστολή της κάθε συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού για την διακοπή των κοινών αφιερωματικών ετών. Ακούγονται εκκλήσεις για πλήρη παύση κάθε συνεργασίας. Ουσιαστικά, για χάρη των ασαφών και αμφίβολων στόχων, η ηγεσία της Ελλάδας είναι έτοιμη να μηδενίσει την ίδια την κοινή μας ιστορική κληρονομιά, που μόλις χθες η ίδια χαρακτήριζε ως φυσικό της πλεονέκτημα στη συνεργασία με τη Ρωσία. Ο χρόνος θα τα βάλει όλα στη θέση τους, λέει η κυρία Ζαχάροβα. Θα δείξει ποιος είχε δίκιο και ποιος στην κρίσιμη στιγμή έδειξε έλλειψη διορατικότητας. Έκανε λάθος επιλογή. Πιστεύουμε ότι οι αιώνιοι δεσμοί που συνδέουν τους λαούς της Ρωσίας και της Ελλάδας θα αντέξουν και σε αυτές τις δοκιμασίες. And Γιατί τα λέει αυτά η κυρία Ζαχάροβα? Γιατί έχεις μια χώρα, την Ελλάδα, η οποία υποτίθεται ότι έχει και κοινή θρησκεία με την Ρωσία, σας θυμίζω, και υποτίθεται ότι ήταν συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν λέει ψέματα σε αυτό. Εδώ έχουμε φτιάξει στην Κρήτη, αν δεν ξέρετε, έχουμε φτιάξει ολόκληρα ξενοδοχεία με τις στέγες τους να θυμίζουν τρούλους ρωσικούς, γιατί πρέπει να προσελκύσουμε το ρωσικό κοινό. Εδώ στην Κρήτη επίσης, μόλις περάσουν κάνα δυο μηνάκια και τελειώσει ο πόλεμος, πάλι θα παρακαλάμε τα ρωσικά πρακτορία να στείλουν κόσμο. Πάλι θα λέμε για τις κοινές μας καταβολές. Πάλι θα μιλάμε για την ελληνορωσική φιλία και τους ισχυρούς δεσμούς. Γιατί καταλαβαίνετε, από 800.000 λέει μέχρι 1.000.000 είχαν φτάσει οι Ρώσοι σε κάποια περίοδο επισκέπτες, οι τουρίστες στην Ελλάδα. Και κρατήστε και κάτι ακόμα. Οι Ρώσοι, λέει, ενώ ο μέσος τουρίστας χαλάει 600 ευρώ, ο Ρώσος χαράει 1.000 και κάτι της παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνετε, οι ρωσικοί, οι ελληνορωσικοί δεσμοί θα ξανάρθουν στο προσκήνιο μετά τον πόλεμο. Σήμερα όμως τι έχει? Σήμερα έχεις μια χώρα η οποία κόβει κάθε δεσμό πολιτισμικό, κόβει κάθε δεσμό επικοινωνίας με την συγκεκριμένη χώρα, την ομόδοξη χώρα. Γιατί? Για τα μάτια του ΝΑΤΟ, για να κάνει το πιστό σκυλί στο ΝΑΤΟ, για να κάνει ότι είναι το καλό παιδί και ότι συμμετέχει. Δεν έχει καν την προνοητικότητα η χώρα αυτή να κρατήσει μια στάση λιγάκι επαμφωτερίζουσα, λιγάκι που να κοιτάει και τις δύο πλευρές. Ακόμα και αν το άδικο σήμερα, προφανώς το άδικο σήμερα ως προς την εισβολή, βλέποντας, απομονώνοντας μόνο τον παρόντα, τον ενεστώτα χρόνο, προφανώς είναι στη μεριά του Πούτιν και της Ρωσίας. Εκείνη η υπενθύμηση μέσα στην λυρική σκηνή ότι αυτός ο πόλεμος έχει ξεκινήσει εδώ και 8 χρόνια από το 2014, δεν χρειάζεται να ακουστεί. Είτε από κάτω είναι το κοινό της λυρικής σκηνής, είτε από κάτω είναι το συλλογικό μας υποσυνείδητο που δεν θέλει πολλά πολλά τώρα να ζορίζεται. Πόλεμο έχουμε τώρα, με αυτούς θα πάμε, με αυτούς είναι το συμφέρον μας για το καλό της πατρίδος βεβαίως. Και να και τα όπλα από την ελληνική πλευρά προς την Ουκρανία, και να και το ενδεχόμενο ακόμα πιο ενεργής συμμετοχής με την αποστολή ακόμα και στρατευμάτων, εάν αυτό χρειαστεί και αν βεβαίως μας το ζητήσει το ΝΑΤΟ. Εγώ θα σας έδινα μια συμβουλή, αν θέλετε να ακούσετε, πώς να σας το πω, με όλο το θάρρος δηλαδή, να εδώ μια που γνωριστήκαμε και τα λέμε. Κρατήστε τα όλα αυτά κάπου στην άκρη. Κρατήστε τα όπλα που στείλαμε, κρατήστε την διακοπή των πολιτισμικών σχέσεων, κρατήστε την ακύρωση της σχέσης αυτής μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, να τα ξανασυζητήσουμε όχι μόνο όταν θα έρχονται και θα περιμένουμε τουριστάκια το καλοκαίρι, να τα ξανασυζητήσουμε όταν θα έχει βρεθεί μια χύψη κάποια λύση εκεί, όταν θα έχει επιβληθεί μια κάποια λύση. Σας θυμίζω ότι κυρώσεις επί της Ρωσίας επιβλήθηκαν και μετά την Κρυμαία. Σας θυμίζω ότι τότε επιβλήθηκαν κυρώσεις και εμπορικές. Σας θυμίζω ότι τότε η παραγωγή της Βορείου Ελλάδος, οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας έχουν από τότε να χάνουν σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές στην Ρωσία. Και μια που μιλάτε για την οικονομία πάνω απ' όλα, καταλαβαίνετε ότι όταν έρχεται η ώρα του ταμείου αρχίζουν τα πράγματα να ζορίζουν. Αλλά κρατήστε τα, να γελάσουμε λίγο όταν θα είναι η ώρα να ξαναπιάσουμε το νήμα της ρωσικής, της ελληνορωσικής σχέσης. Η Ζαχάροβα, μάλλον πιο σοφά σκεπτόμενη από τους εγχώριους εδώ δικούς μας, λέει ότι αφήνει ένα παράθυρο, ότι οι αιώνιοι δεσμοί που συνδέουν τους λαούς της Ρωσίας και της Ελλάδας θα αντέξουν και σε αυτές τις δοκιμασίες. Ακούσατε κάτι τέτοιο από την κυρία Μενδώνη, από τον κύριο Μητσοτάκη? από τους υπεύθυνους για την χάραξη της στρατηγικής πολιτικής αυτή τη στιγμή της χώρας, γιατί εγώ βλέπω δίπλα στον γείτονα, τον κακό μας γείτονα, να κρατά τη στάση του ειρηνοποιού. Βλέπω να οργανώνεται στην Ατάλεια συνάντηση του Ρώσου και του Ουκρανού υπουργών εξωτερικών για να τα βρούνε, αν τα βρούνε εκεί. Και βλέπω να παίζει έναν ρόλο διαμεσολάβησης και να δέχεται ευχαριστίες και από την Ρωσία και από την Ουκρανία. Κρατήστε τα αυτά όταν θα έρθει η ώρα, όχι μόνο να μετρήσετε πόσοι τουρίστες θα έρθουν στην Ελλάδα και πόσοι θα πάνε στην Τουρκία. Κρατήστε τα και συνολικά όταν έχεις αποφασίσει να δεθείς σε έναν πόλεμο που τον βλέπεις μόνο σε αυτό εδώ το τελευταίο δεκαήμερο, 13 μέρες πια του πολέμου και ξεχνάς τα υπόλοιπα 8 χρόνια προς τα πίσω. Κρατήστε και μερικές γελοιότητες που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, χωρίς να φαγείτε ούτε μία στιγμή από την καταδίκη κάθε πολεμικής μηχανής και κάθε πολεμικής σύραξης. Ο Πούτιν είναι υπόλογος προφανώς σε αυτή την παρούσα ιστορική φάση, αλλά κρατήστε και τις γελοιότητες που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο εναντίον κάθε τι ρωσικού. Κρατήστε τη γελοιότητα ότι ένας Έλληνας προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας αυτή τη στιγμή καταγγέλλεται δημοσίως διότι δεν αποχωρεί από τη δουλειά του και δεν αφήνει την ομάδα, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, συντασσόμενος στο μέτωπο της λογικής. Ιτούδης λέγεται, Δημήτρης Ιτούδης, δεν συντάσσεται με την λογική, τουλάχιστον τη λογική που επιβάλλει το ΝΑΤΟ, να τα βροντίξει και να σηκωθεί να φύγει. Και γι' αυτό δέχεται bullying και στα social media του κλπ. Κρατήστε την γελοιότητα ότι μεταξύ των παροχών που κάνει η Ελλάδα, προσέξτε, προς τους πρόσφυγες, είναι και η κατάργηση των διοδίων. Οι Ουκρανοί, λέει, που θα έρχονται στην Ελλάδα δεν θα πληρώνουν διόδια, το ανακάλυψε, το αποκάλυψε ο κύριος Καραμαλής, ο υπουργός υποδομών. I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crime. Κρατήστε τις όλες αυτές τις συγκρίσεις για να τις κάνουμε στο επόμενο κύμα προσφύγων, στους επόμενους ξεριζωμένους, στον επόμενο πόλεμο, σε οποιαδήποτε επόμενη σύραξη που θα έχεις να βάλεις πάνω στο τραπέζι τα ανθρωπιστικά σου ιδεώδη, τα ιδανικά σου, τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τότε θα δεις ξαφνικά ότι μωρέ, με τη Ρωσία μας έπιασε ο πόνος να την καταγγείλουμε, αλλά αν είναι άλλος ο επιτιθέμενος, Ισραήλ, Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, Ενωμένες Πολιτείες εννοείται, τότε θα είμαστε, μπορεί και να μην καταργήσουμε τα διόδια για τους πρόσφυγες από τη Συρία ή για τους πρόσφυγες από την Παλαιστίνη που θα έρθουν στο επόμενο κύμα προσφυγικό, στον επόμενο πόλεμο, στην επόμενη σφαγή που θα γίνει στη λωρίδα της Γάζας. Λέω τώρα κι εγώ, μπορεί ρε παιδί μου, μπορεί και να είναι μια πολιτική από εδώ και πέρα που θα καταργούμε την διέλευση, θα είναι ελεύθερη διέλευση των διοδίων για όλους τους πρόσφυγες από εδώ και πέρα, ειδικά αν είναι πρόσφυγες πολέμου και όχι μόνο για τους Ουκρανούς. Αλλά έχω και μια υποψία ότι μπορεί και να μην τα καταργήσουμε, κύριε Καραμανλή μου. Κρατήστε τα λογικά σας, σας παρακαλώ. Κρατήστε τα λογικά σας. Ο πόλεμος είναι καταδικαστέος, ο Πούτιν είναι καταδικαστέος αυτή τη στιγμή, αλλά κρατήστε τα λογικά σας. Ακόμα και η πρεσβεία η ρωσική, ναι, κάνει προπαγάνδα, έχει δίκιο ο Ιγνατίου, που λέει ότι το να βλέπετε open είναι ο μόνος τρόπος να έχετε και μια άλλη οπτική για τα πράγματα. Μόνο που το open είναι πρώτο σε τηλεθέαση αυτή τη στιγμή. Και αυτό ενδεχομένως να δείχνει κάτι